Друга книга Хронік, розділ 17. Йосафат, його син, став царем замість нього і показав себе сильним проти Ізраїля. Він поставив військо по всіх містах-твердинях і посадив правителів у юдейському краю і в містах Ефраїма, що їх забрав був Аса, батько його. Господь був з Йосафатом, бо він ходив дорогами, яких тримався раніше його предок Давид, і не шукав Ваалів, а шукав Бога батька свого і чинив за його заповідями, а не за вчинками Ізраїля. Тому Господь зміцнив царство в його руці, і юдеї давали Йосафатові дари, так що у нього було багато добра і слави. А коли серце його стало сміливішим на дорогах Господніх, він викорінив з Юди узвища і Ашери. На третьому році свого царювання послав він своїх князів Бенхаїла, Овдію, Захарію, Натанаїла та Міхаю, щоб навчали народ по містах Юдеї, а з ними левітів Шемаю, Нетанію, Зевадію, Азаела, Шеміраммота, Йонатана, Адонію, Товію, Тов-Адонію, левітів, а з ними Елішаму та Йорама, священників. І вони вчили в Юдеї, мавши при собі книгу закону Господнього, і обходили всі міста Юдеї та навчали народ. Страх Господній був на всіх царствах країн, що навкруги Юдеї, і вони не воювались з Йосафатом. А й філістимляни принесли Йосафатові дари і силу срібла, так само, як араби пригнали йому дрібного скота – 7700 баранів та 7700 козлів. Отак Йосафат поволі підносився дедалі вище вгору і збудував Юдеї замки і міста-склади. Була в нього також сила запасів по містах юдейських, а в Єрусалимі – вояків, мужів відважних. Ось їх список за їхніми батьківськими родинами. Від Юди старшини над тисячами. Адна – начальник, а в нього 300 тисяч хоробрих мужів. Поруч нього – Йоханан – начальник, а в нього – 280 тисяч. Поруч нього – Амасія, син Зіхрі, що добровільно посвятив себе Господові. А в нього – 200 тисяч мужів хоробрих. Від Веніямина – хоробрий муж Еліяда, а в нього – 200 тисяч озброєних луком та щитом. Поруч нього – Єгозавад, а в нього – 180 тисяч озброєних до війни. Оце ті, що служили цареві, крім тих, що цар розставив по містах-твердинях у всій Юдеї.